हाथी जैसे कान। एक था राजा, एक रोज वह आदमखोर चीते का शिकार खेलने जा, पर चीता हाथ नहीं आया। शाम हो गई, पेट में चूहे बोलने लगे। राजा जंगल में भटक गया था, अपनी राजधानी भी वापस नहीं जा सकता था। भूख से बिलबिलाता हुआ वह बरगद की छांव में जा बैठा। तभी उसकी नजर चिड़ाचिड़ी के एक जोड़े पर ठहरी। राजा को भूख जोर की लगी थी, उसने चिड़ाचिड़ी को भून कर खा जाने का तय किया। बेचारे चिड़ाचिड़ी चुपचाप अपने घोंसले में बैठे थे। राजा ने उन्हें पकड़कर उनकी गर्दन मरोड़ी और भून कर खा गया। इससे राजा को बहुत बड़ा पाप लगा। तुरंत उसके कान हाथी के कान जैसे बड़े हो गए। राजा सोच में पड़ गया, अब क्या किया जाए। किसी तरह वह जंगल से निकला और अंधेरा होने के बाद चुपचाप अपने महल में घुस गया। फिर दीवान को बुलवाकर सारा किस्सा कह सुनाया। अंत में जोड़ा, यह राज की बात है, कोई जानने न पाए, नहीं किसी को हमारे कमरे में आने की इजाजत दी जाए। राजा का कमरा 7वीं मंजिल पर था। 2 रोज बाद राजा के बाल काटने के लिए एक नाई आया। दीवान ने राजा से पूछा। अब राजा ने छल्ला कर कहा, मेरा सिर दाढ़ी बनवानी है, सिर मुड़वाना है, उसे ऊपर भेज दो। अकेला नाई 7वीं मंजिल पर पहुंचा। उसने राजा के बड़े बड़े कान देखे और मुंह फेर कर हंस दिया। राजा ने भौवे टेढ़ी कर कहा, सुनो टुन्नी, अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो हम तुम्हें कोल्हू में पीस कर आदमी से भूसा बना देंगे। नाई ने हाथ छोड़कर कहा, महाराज ये तो राजघराने की इज्जत का सवाल है, यो समझ लो कि मैंने अपने होंठ सी लिए हैं। टुन्नी नाई था दिमाग से थोड़ा कमजोर, उसके पेट में बात कैसे टिकती। वह इधर जाता उधर जाता और सोचता, बात कहूं तो किससे, जिससे भी कहूंगा वह महल में जाकर चुगली कराएगा और मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी। बात मुंह से निकल जाए इससे पहले वह जंगल की ओर दौड़ा। राज उसके पेट में गुड़गुड़ कर रहा था, मुंह से कूद पड़ने के लिए जोर लगा रहा था। आखिर नाई ने जंगल में पहुंचकर एक पेड़ से कह डाला, हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। यह सुनकर पेड़ को मजा आ गया, वो मस्ती में आकर डोलते हुए गाने लगा, हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। तभी वहां एक बड़े ही पहुंचा, पेड़ को गाते देख वह तो चकित रह गया। उसने सोचा, क्यों न मैं इस पेड़ की लकड़ी से बाजा बनाऊं और राजा को नजर करूं, राजा प्रसन्न होगा तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बड़े ने उस पेड़ को काट उसने से एक तबला, एक सारंगी और ढोलक बनाया। जब वो इन जादुई बाजों को लेकर महल पहुंचा, दीवान उसे रूप खुद राजा के पास गया और सूचना दी। राजा ने कहा, उसे ऊपर आने की जरूरत नहीं, उसे कहो कि नीचे बगीचे में बैठकर अपने जादुई बाजों का करिश्मा दिखाए। बड़े दीवान जी के साथ बाजे लेकर बगीचे में गया। अभी तो उसने 3 बाजे रखे ही थे कि हरकत शुरू हो गई। तबला अपने आप बजने लगा, हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। सारंगी गाने लगी, हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। उत्तर में ढोलक ढप ढप करके बोलने लगा, हाथी जैसे कान, राजा के हाथी जैसे कान, कहना मेरा मान, राजा के हाथी जैसे कान। 7वीं मंजिल के झरोखे में खड़ा राजा समझ गया। उसने बढ़ई को इनाम देकर 3 बाजे महल में रख लिए। अब बारी नाई की थी। दीवान उसे ढूंढ लाया तो राजा ने कड़कती हुई सख्त आवाज में पूछा, सच सच बताना टुन्नी, राज की बात तुमने किसे बताई थी। नाई बोला, महाराज बात तो मैंने किसी से नहीं कही, मेरा मतलब है किसी इंसान से नहीं, पेट में बहुत उमड़ घुमड़ होने लगा तो मुझे एक पेड़ को बतानी पड़ी। क्षमा महाराज क्षमा। राजा ने उसे 7 समंदर पार भेज दिया ताकि यहां किसी को भी हाथी जैसे कान का राज पता न चले।